کدای سپه خبره پویدل یست په د تیر درس په پای کې مشت اجمالا هدایت والا او دلالت والا او برښول سو اوس تفصیلا د تشریح چې د هدایت والا دغه حالات دي دغه صفات او دغه دلالت والا دغه حالات دغه صفات نو اول د دغه دلالت والا د رای ثابت دي الله فرمای و یقولون دی وای د دې سمراد د منافقین وای آمنا مج ایمان را وړی دی بالله پر الله پاک باندې و بالرسول او د الله پر رسول و اطعنا او مج منل د حکم د دوی کړی دی مج تابعداری کړی دی بالکل تابعدار د الله تعالی د حکم او د رسول د حکم داخله دخلیه د حوات ثم بیان یتولا بیا مخ اړی فریق یو ډله شریره منهم د دوی څخه من بعد ذلك ورثت الدغ دعوه دعوه خوكر سنه دعوه امننا بالله وبالرسول واطعنا دري دعوه لري ايمان پر الله را وړي دي ايمان پر رسول الله را وړي دي واطعنا او مشتابع داري د چا کړي دي مجد دي اطاعت کړي دي معنا امر يمنو داخه په خلو ویل بیا نو سچکی ثم بيان يتولى مخ اړي توجه دغه د چي عراض وکي مخ ځواړي دي وشي څخه ثم بیا يتولى مخ اړي فريق يو ډله منهم د دوی څخه نو توسل تسوال وريديږي چې تا خو د منافقانو په باره کې دی اوس یاد کړ چې په دوی کې بیا یو ډله نو منافقان خو ګرځي دغه چې د الله تعالی امر نه مني په زړه کې نو دا فريقه ولې یاد کړ دغه وجه ده دغه منافقان چې د پزړی کې کافران په ظاهر اسلام ښکار کې دم دوی ډلې دي یو ډله د خواران د مسکینان دي هغه نو د اظهار نشي کولای چې د زمخ اړوم ځنه منم بلې په دوی کې د ملکانو سرداران دي هغه نو د خپل د ملکی په زور د خپل سرکشش کار کې سم نه په مجلس کې چې علاقه د دم لایان بابو لایش دی وای هغه دغه سم دم اظهار په ځینې وسینې ښکاره سي هغه بل چې دی چې یخنی ولی دی هغه بیا بریج خو معجز دی مسکین دی په زړه کې منافق دی هغه نو نه وای په دغه د شریره فریقه یاد کړ د فریقې سره ما شریر تور ذکر کینو ثم بیا یتولا مخ اړی د حکم منلو څخه فریق یو ډله چې هغه شریره چې هغه نو خوانین او ملکان دي منهم د دوه منافقانو څخه چې دعوه په خله هغه کې بر سم د مخ واړی څه وخت واړی من بعد ذلك من بعد ورسته ذلك تر دغه دعوه دعوه د ایمان وکي د رسول د اطاعت دعوه وکي مګر تر هغه ورسته مخ اړی برای تی لا قدم لا یعنی باب الله وما اولئک بالمؤمنین الله وای و ما نک اولایک دغه کسان چې دغه صفات لري په خله هغه وای په عمل کې دغه د ښکار کی چې پر یو حکم ناراضی ده الله تعالی و ما نک اولایک دغه بالمؤمنین د مؤمنان نک وس دغه حکم خو الله پر وکي چې د مؤمن نه دی دای چې دغه ورته وای د ملا څخه بده برای زه کافر کړم بابا ورته قران کافر کړي نو ما ولي کافر کړي خدا د قران تور یی چې و ما نک اولایک دغه خلق به مؤمنین مؤمنان نک چې په خله دغه باټي ولای په ولي مگر چې بر احکام را کاش کې یو حکم نه منی د ملا نو باب الله جای بودی نو دا ما ولی کافر که دا پتوه خو قرآن در بانی ویسته مفتیخو پا اغا زایی که پتوه تحت شکارکی چه پا قرآن که منسوسی نیره غلی بیا بانو پا فروعاتو که دا گوری براوی دا پتوه ویسته دا فروعاتو سدا خو صریحی نست دا قرآن کریم دی پا دی که خو ایت باب الله لنه جوریج دیس خبره نپکشی که جوریج فسیالا پاک پرمای دا خدا دی دا غیو حالت بیان چ دغه منافق دغه حال لري خلی اغرکم او عمل ته چرا ولا غزس کی مخ اړشتي لکده فشال فقد دي بالحال بياني وي واذا غ وقت الدعو شديره دعوت كرسرا وبدلش الا الله اذا الا وتربت ورسوله او دالا د رسول وتربت د صد فار ليحكم چ د رسول حكم وك في سلاوك بينهم فمن سكتتي شورت رازن خو د مسله کی مسره دعوه د چ رسول عليه السلام لا سواي د رسول الله حجس سواي کته عادت قطاو چې دعوت سی و الله او رسول ته او حکم چې دی بارا چې رسول حکم وکي نو دلته چې دی د رسول حکم عین د الله حکم دی فتاغه الله ور سره یو ځای کینو وکي چې الله او رسول ته بیا اگر څه خیواز رسول ته راولې خو چې رسول ته جرا وسی رسول حکم کی داغه د الله حکم دی رسول خو د ځان حکم نه نکي خو چې الله ور شول یغه کی و ما ينتق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى دی خو د هوا او د خیشات په سجه نه ساجري چې الله څنګه ورته وای هغه ساجري نو فتاغه الا رسول دوار ذکر کړکنه پیسه لا خصوص کړی رسول یو کی خو دا رسول پیسه لا ده الا پیسه لا ده وإذا هغ وقت دعو چدیرا دعوت کڑ سیرا و بلل سی الى الله و الله ته و رسوله او دالا و رسول ته د څه د پاره ليحكم چې دا رسول پی سلو کې بینهم په منس کې دی په یوش کې شخړه د اختلاف دی. اذا فريق منهم معرضون اذا ناب بر فريق یو ډله هغه شریر مال ملکانه منهم د دوی څخه معرضون اعراض کوي کې ناب بر ستاب فکر لانی چې بابا خو چې اده رقم توبه کې چې عرب لا به دست په سر موته به ګوتی ور وړي چې هغه امنا بالله ورسول هغه دون غټ غټ خبري دلته چې اصلي د میدان ځای ته راولې چې برادر زر چې فیصله پر خوای پر رسول باندې وکړه کرابره مخواړي چې دا نو اصلي وشان نزول ام لري. یو يهودي او یو منافق پر مزکه سره جنجال شو. بار دا يهودي ورته ویل چې درځ پر محمد عليه السلام فیصله چې هغه سوای دا منافق ورته ویل چې ایمان په زړه کې نه درلود. بار اولیا کعب بن اشرف تور کعب بن اشرف د يهودانو مشرونه بار الته ورزوري فیصله کوي د يهودي د نبي عليه السلام خواته زور دی خو يهودي پر حق دی. د يهودي دا یقین دی چې محمد عليه الصلاه والسلام د امين لقب مبتلا کوي اگر غلط فیصلین کی حق خام خام اترک اگر چیز کافر مدی دی فظاهر ایمان شکار کی دا بل چ فظاهر مومن دی په باطن کی منافق دی کافر دی او خو بیا فیدی چې محمد علی السلام خود حق ولا کتی کی چې اتل سوار ما ایمان شکار کوي چې ملامت من خورته وای چې ملامت په ملامت باندې نو بر می حق بیل کی بر الکعب بن اشرف ته ورس اغه د یهود ملا ولی شپت خور چې ماج به تحبی ورل دغه د فار پی سلک د د اخ ته زور د جبل یهودی د نبی علی السلام خو ته زور د غیاتون نازل شو. نو اوس هم دا نقشه چې بیان کړه دا فقط د اغه یهودی او د منافق نه ده تر قیامت پورې علاوه د منافق دغه نقشه د چې پر الله او د رسول پی سلک د نسره واستره په تنا و باندې درته دا ترجمه ته متوجه سی. و اذا دعوج کله دوی را دعوت کړه سی الا الله ورسوله وعلى ورسولته ليحكم اجدا رسول في سلاوك فمنسك ددي اذا ناب بر فريق يودال چما لغ سرکش يد منهم ددي سخه معرضون اعراض كون كدي الا فكوا يدي خدوس اعراض كي بل جاي به غور و ان يكون كشيري وي لهم ددي د فار د دغ دج د فار چ د منافقان الحق حق كحق ددي د فار پر بل بانجو د بل پر دن نو باندې یا د پر یو چا باندې یا اتو الیه مزعنین یا اتو دیره تک الیه وج رسول ته مزعنین من قاجن تابع دار بار نبی علی سنت استاد امر تابع دار یا رسول الله چې تاسو څنګه خو سلام وکړه د از ما غړ د لا چاړه خدای په یی چې حق زما دی د بل چې پر د حق باندې د ملامت زغلی برکات ابن اشرف ته کده د پر بل باندې و ارته سم د ما دی یقین جوړ دی راځي و نبی علی السلام ته یا رسول الله چې ته څنګه پیسه لکه نو د دې ته د یقین په خاطر کې چې پر رسول الله یقین دی دلته دی پویری چې رسول الله ما ته حق راګټي ما ته حق راګټي د کزبش په خپل عوام کې وګره کوم لا سفر د پیسه لا وخت دونې ته بیا کولنګ دا رقم خوشالي چې د دې لپاره پیسه لکه حق وای را وګټي کې ورته چې ملامت کی لکه دی چې درځه بل ملاته بار بار بیا دلته دی خو ابد سوس ته نو کوم ملامت ته ځم بری سو دلته مدعی دا چم دی کی علاوه کده د پر چا حق باندې دی په یدی چې غالب زما ده بار نبی علی السلام ته راځي په څنګه حالت کې مزعنین دی اذعان څخه دی اذعان ته انقیاد تابع داری ته وای تابع دار راځي بس نبی علی السلام ته تابع دار مگر کده بل پر د باندې هغه چې زورونه ول یهودی را کښاو پر بل خو زورونه و و ان يكن كثير ولهم ديلر الحق وحق ياتوا ديرا زي اليه وجه رسول تمزعنين تابع ذلك وانك معنى من قاجن تسلم شي بس توا بس السيد واسمه ديدا اعراض وجهك تدا اعراض وجهي شدي فتسوج اعراض النبي عليه السلام سكي فترجد يدري وجه بياني شي فداواجه کی برالاوی فدا دروس رفا اولا رکی واجه بلده چه دای ظالم دی خود دبال حق پا زور کشی پیغمبر ظلم نور سرکی پیغمبر دا ظلم فیسالیانه کی فدا غواجه پر بلا بانیز غیل دیسی وای ایا پی قلوبهم پزروکی دادی مرغ دون مرز دا کپر دی نو د جیو وجه دی و نبی علیه السلام تا نرازی چه پزروکی دا کپر مرز پروت دی اگا دا کپر مرزی و آخواتا کشی علاوه دا یواجه نده ولی چه دا پر بل چا بانی حق باندی خون کپر دی وجه نبی علیه السلام تا رازی بابا که کپر علت و اشدهی پزروکی کپر دی پیغمبر نمه نگر سره پا داغ خاطر ده دا پیغمبر زورو نوه علی نو خوش ده بیا پر بل حق باندی ولی پیغمبر ترازی خواسون کپر ده نده به درسی اغا کپر دی نو دا سببیه دا اعراض کپر ندی کافر خدای دی د شک او تلی خو اعراض کی چې بل ځای پی سلاوري هغه دغه واجب نه ده چې کافر دی ایا پی قلوبهم پزرو کې د دې مرغ دون مرز دی امیر تابو ام یادا چې د ارتاب کو دی شکمن د نبی علی صلوات و سلام په دار رسالت کې ګوره انکار یو دی چې نه دی منم چې رسول دا دا کوپر شو بل بیا دا دی چې ولکه چې رسول به یې کبنه دا بیا شک دی خدام کوپر دی بابا دا دواړه درجه د کوپر چې ګر سره مرکې لري چې نه رسول بل بیا دا دی چې زه نه خبر چې رسول یې کنه سر مې نه پخلاص شي ام کوپر دی الله وي دغه شک ام وجه نه ده چې دی پکې شکمن دی ولی کله د پزړي کې شک دی دغه خاطر د اعراض کې نو چې پر بل حق باندې بیا ولې راځي ونه بیا سن خو سمه شک د پزړي کې نو دا سبب والی په دغه دوه دغه کې چې حالات کې دا سبب د اعراض نه دی کدا سبب سبب خو هغه وخت کې موجود دی چې د پر بل چې حق باندې ولې نبی علی سلام تر دې دی کافر دی اغه دی په ځړی کې شک لري الله یې نو اغه یې واجه ده کده دریم ام یې خافون ام یې خافون یا کدی بیریږي ام آیا یې خافون کدی بیریږي اند دې خبرې سه یې هی په چ ظلم بو کې الله علی پاک علیهم پردی و رسوله رسول ده الله دریم واجه ده چې په رسول ناراضي بره بیریږي وینه باید ظلم را باندې ونه کې دا از ما حق په بل ونه خوري کده واجه ده دا ام واجه نه ده ولی دا حیف دا بیره د ظلم څخه دا د دې پزړ کې ګر سره نه وګر سره موجود نه ولی نه موجود خو نبی علی سم په امانت ځان په پیژندل یو ار کافر پزړ کې پېدی چې امین دی ولاګه خیانت را سره وکي نو اوس درې وجه الله ذکر کړي چې آیا دا د دې د زړو کوپر چې منکر دی پیغمبر نه مني په دغه وجه پر بل ځای آیا په دغه وجه چې شکمن دي چې رسول به یې کبنې د فرسارت کې شکل دی یا په دې وجه چې رسول پر دې باندې ظلم کوي یا دا بیره من رسول سره نو څه وجه ده دا یو لا نبی الله وای بل دسې ده اولئک دغه کسان هم ظالمون دی ظالم دی د په بل نه کې ګرامه کړي د ګروانې نیول دي دغه څه په ظلم حق واړي د هیڅ پر نبی علی سلام ناراضي په دغه ناراضي پیغمبر زما سره په ظلم کې شراکت نه کوي پیغمبر زما ظلم نه را سره بدرګه کوي که دایس په مضمون پوهیږي بل دیس د اولای که دغه خلق چې دا فیصله و نبی علی السلام ته نه راوړي پر بل خوای زور دی ولی هم دی الظالمون ظلم کوونکي چې خود په بل چا په حق دا وکړه دا غي ټینګ کړی دی نو پیغمبر د ظلم وسره بدرګه کوي د ظلم تایید کوي نو خود پر بل خوای زورونه جن ناراضي او غدری وجوه یې نه دی هغه دری وجوه کې وای خو چې د بیا پر بل چا حق باندې سم دم غلط په پوهیږي ولی پیغمبر تر ازه په دغه وخت کوم د منافق کافر دی په دغه وخت کوم شکمن دی نو کدا روی خو هغه وخت به ام وای یا د دې دلته په خپل چې د ظلم کړی دین او پر پیغمبر ناراضي الله وای دی ظالم باندې ده تر دې ځای پورې حالات د چا بیان کړ د هغه کسانو چې الله هدایت نه دی ورته کړی د دې دغه حالات سول دا وستا واوریدل چې په خوله د ایمان در پر الله او پر رسول دا وی کی په خوله باندې د تابعداري چې الحمدلله مسلمان يم ارڅ منم دغه دا وی کی علاوه چې عمل ته تفصیلو تراولې دی ولکه د اسلام حکم تراس کچاري ته چې باره درځه په کچاري کې وکړو چې دا انګريز قانون دی هغه بره خوښ هغه بره کعب بن اشرف ته ځغاستي علاوه دغه کار دی پر فیصله در رسول او د الله پاک نه راځي مګر په هغه صورت کې به راځي کله چې راډاو چې یاره لایان وای په شریعت کې مستحق کیږي ابارن وای در زفر ماجتان وګرځي دوری ویسته که چې دی وخت عین مؤمن وي چې بابا کوم ملامت کوم سلامات در زفر شریعت په فیصله کو دغه حال تر دې ځای ته دغه کسانو څخه پر دلالت باندې دي د انما کان قول المؤمنین څه د سبق در پای پر نو به وز د هغه چا حال دلته الله تعالی به یعنی یو آیات له الته هغه د منافقانو حال بیرته راځي په اوس آیات کې چې و اوس زه وایم په دغه کې بیا د مؤمنانو حال الله باندې وای مؤمن ته وګوره چې د دا دعوه وکړه چې آمنا بالله ورسول چې پر ایمان پر الله او پر رسول راوړ دي دغه دعوه نو په صادقه ده کدلته د حق اختلاف دی چې سره لري ایمه پر خدای پر رسول پی سره کې برای کملامت مؤمن قبول ده که سلامت مؤمن قبول ده په آخرت کې ملایوی دی کامیاب دي زه دغه دعوه چې آمنا بالله و بالرسول دغه دعوه یې صادقه ده معنا دا د شنو د کده تاوان برای پی سره ته ناراضي دغه د مؤمن حال دي سوای انما بشک کان دی قول المؤمنین قول د مؤمنان اذا هغه وخت دوعو چې دی را دعوت کړی سي را و بلل سي الا الله و الا پاک ته و رسوله د الله و رسول ته د څه د پاره ليحكم چې دا رسول حکم وکي په سره وکي بینه ما بینس کې دی نو د دې خبره بار سره کوي ان دای خبرې یقول چې دی وای سمعنا و اطعنا بار چې په سره ورکو وای سمعنا و ام وردل و اطعنا تابع داریکم کملامت مهم بالکل می وارد سید ملامت چې علامه ملامت کړي چې رسول ملامت کړي نو ملامت من نو داخه د دې دنیا خبر سو چاله یغه د دعوه د قصې صادقه د چاپی سره و هم سمعنا و اطعنا و غوچ په سره و رده چې ور سمه تولا فريقون د غو حکم د قصو کده سبک سرتسته شپامینو او دغه مؤمن دغه شوی

اگر زور والا ایمان هم د قسمو دی دغه بارانو زور نه پکشي کی مال دغه نه پر دغه تار کی چې ولا بالله تعالی ثم بالله بیا پر او ګرځیدا د قسم اخلي د څه د پاره د شوي لخا مخه ان امرتک ته امر کی محمد هم دی قسم پر دی خبر اخلي کته ما امر کی لا یخرجون لخا مخه یخرجون دی وزي دغه نه یخرجون دوار کوم تفسیر ما په بیان کې درته وکی دی وزي څنګه شته دی ته امر وکي یا د څه امر چې معنا د خپل کور د خپل مال د خپل جایداد ووزه زما ته را پرېږده ام دی قسم اخلي چې په ولا ووزه کوم در پرې نه شوي ها دا جره به بیا راخره او یا چې تور توه چې جهاد تر سره ووزه ام دی قسم اخلي چې په ولا بالله تعالی سم بالله چې در سره ووزم کنه دا جره به راخره دغه قسم څخه دا چې مونږ درته کوي علاوه ورسره د دې خبر بیان ورده دی سره دی نو دی قسم اخلی لئن لخامخ ان امرت کت امر وکهم ودیت لخامخ یخرجون دی وز جهات وز یاد خپل مال و جیدات وز الا وی قلت د شورت و نبی علی السلام ته ورته لا تقسم تش قسم اخلی پر دی قسم ما ته ما اخلی الا است حال را شول دی طاعت معروفه طاعت طاعت خو معروفه معلوم دی الا و تعالی طاعت خو معلوم شی دا اوس پټ شی دی خود سواره مده میدان پر چه غز ما زوره چه پا غزه ایک ما تجغه ولی سرگم دیوانه سی خونه جا اتا زینم مال رو دل که چه زایه ندی برا و چه کور ولا در پریردن ماینا ولا در پریردن در ایار ولا در پریردن پلات گی چه نپریردن دا طاعت دا علاو تعالی که اس پوشی دا شی وای تا با پا کسمو ما تثابیت واره دا علاو تعالی طاعت خود دا غز برملا شی دی چه دا غلمنز کوا دا غ حج کوا دا غ زکات کوا دا غ جهات کوا دا اس پوچ خبری دی نو دا خو معروف شی دی دا تکل کواره وس کدا د سپټ شی وای دا د اسلام تابعداري د الله تابعداري تا به په قسمو ثابت وره وس خبر ملا شی د برملا په عمل کې هیڅ نه لري نو چې هیڅ نه لري څه قسم وره اخلي خو دې ساع عمل ماته رسوا کړی چې نه مؤمن کدا یې په مضمون پوهیږي د طاعت معروفه خبره جزاء سو ملاقاتي طاعت طاعت د الله خو معروفه معلوم دی تابعداري خو معلوم شی دی دا قسمونه څه کوي نو خو ستا عمل دا ماته ثابت کړی چې تابعداري نه لري په قسمو یې ما ثابت وره ان الله خبير بما تعملون نو چې دا طاعت معروف سو د عمل شی سو سم نن پر میدان مال میږي نو الله تستعمل ندی معلوم نو چور معلوم دی خو الله دی پیږي چې نه مؤمن قسمو باندې خدای نه خطا وز ان الله بشک الله پاک خبير خبردار دی بما په هغه ټول کارو تعملون چې تاسو عمل کی کوم شی ځنی پټ نو چې پټ نه دی خو ساده غته ولا د مخ اړول د الله د احکام څخه دا الله نه ویني نو خوبینه نو چاغه دل یی چې الله پاک از ما حکم نه مانی در رسول غیر نه مانی پر کعبه بیا شرب ته زور نه جوړه زغه جنو دل ته بیا قسم نه اخلي چې په والله د مالم ووزم په والله چې جاته مو وزم ورته قسم نه ما اخلي دا بس قل لا تقسم دغه ورته قسم نه ما ته ما اخلي طاعت خو شدید الله تعالی بر بنل خو معروف و معلوم شی دی کوم ورک شی دی هغه خو معلوم دار لا رده او ته پر غلا را نه برابر کته و نه دیم برابر خدای و په خطا بسم ان الله خبير بما تعملون بشک الا خبردار دی اغه خبر پاغه کاروش ته سي عمل کو فسي الله پاک رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ته خبر بیا هم ورته وک دوغه خل ته چې دا ته ونيکي دا مخ اړي بیا خبردار قول ورته چې اطيعوا تستابع دای وکي الله تعالی تعالی امر ومني واطيعوا الرسول واطيعوا تستابع دای او فرمانبرداري وکي الرسول د رسول د الله ته خدا خبر ورته وک فان تولوا فإن تولى وصلنا ده فإن تصخ ألا باك بارخ بل خطاب شروع كي أخي رسول تول شتور تواش ده ألا ود رسول إطاعت وك وس ألا باك بل خطاب كي دس وي فإن تولى وكشير تس مخوار ودا تولى أصل كي تتولى ودي فإن تولى وكشير تس مخوار وإي منافقين رسول ده أمر در توكي جد ألا ود رسول خبار ومن تنبر رازي مخقر زي فإنما بيشك عليه برده رسول خو ما هغز موارد حملش برده بار سوية ده الله چې پر رسول کوم ځموارۍ ور بار کړی چې دا کار به تکي خو هغه دعوت تبلیغ دی الله ما پر ته هغه خبرې شته رسول ته ما ځو ته خپل خبر ورته راشار کړ چې دا الله او د رسول اطاعت کی ما خبر کړاس پس یو الله یې کدی مخ واړه و دا خبره نه منل خبر پوج په انتواده مال په غایبه به ترجمه نه کې مخاطب ده الله ما ول دغه ځای نو خطاب خپل داخل کوته برکې چې رسول ته هغه امر کې شته دا ورته و پس یاله په انتواله کته سي مخ واړه وي فانما به شک عليه پر دغه رسول چې دا ما امر ورته کې شته د اطاعت د رسول د الله اطاعت کړه و بل پر دغه رسول خو ما هغه زموارد حمله چې پر د بار کړه سوي ده یو چاته چې زموارد ورکه